люблю тебе всім серцем, всією душею. Ти Духом Святим мене помазав, неначе єлеєм. Підійму до небес голос хвали. Я воскресну, як ти воскрес, і буду з тобою завжди. Підійму до небес голос хвали. Я воскресну, як ти воскрес, і буду з тобою завжди. Ти бережеш мене, являєш мені свою милість. Правда твоя не мене, і всюди твоя справедливість. Підійму з тобою завжди. Підійму до небес голос хвали. Я воскресну, як ти воскрес, і буду з тобою завжди. Тільки тобі честь і хвалу я віддаю, всю віддаю. Пісню хвали співає тобі все в небесах і на землі. Тільки тобі честь і хвалу я віддаю, всю віддаю. Пісню хвали співає тобі все в небесах і на землі. Підійму до небес голос хвали. Я воскресну, як ти воскрес, і буду з тобою завжди. Підійму до небес голос хвали. Я воскресну, як ти воскрес, і буду з тобою завжди.